19-րդ դարի վերջին ազգային ազատագրական պայքարի հողի վրա կյանքի կոչված հայ ազգային քաղաքական 3 Արմենակյան, Հնչակյան եւ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություններ դառնաց բացառության իրենց գործնեությունը ժողովրդի մեջ արմատավորելու նպատակով բազմիցս օգտագործում էին նաեւ ուսուցչությունը ազգային կուսակցությունների բազմաթիվ նշանավոր գործիչներ ազատագրական պայքարի սկզբնավորման առաջին իսկ օրից հայության պայքարը կազմակերպելու նպատակով ուսուցչի պաշտոններով հաստատվում էին հայաբնակ տարբեր վայրերում։ Դումանի Թավրիզի Լիլավայի դպրոցում հաստատվելը պատահական չէր, այն վաղուրոք մտածված ու հաշվարկված էր։ Նա նույնպես հայությանը ազատագրական պայքարին նախապատրաստելու գործում մեծ կարևորություն էր տալիս ուսուցչությանը։ Վերհիշելով Դումանի հետ անցկացրած հանդիպումները, Սիմոն Վրացյանը նշում է. Իր մեղմ եւ անուշ խոսքերով պատմում էր Դումանը Պարսկաստանում իր ուսուցչության տարիների մասին։ Ուսուցչությունը նա համարում էր հայ հեղափոխության անհրաժեշտ մասը։ 90-ական թվականներից սկսած հայ ֆիդային ոչ միայն զենքեր դեպի երկիր տանում, այլև գիրք ու գրականություն։ Դումանն այդ տեսակ ուսուցիչ ֆիդայիններից մեկն էր եւ թերևս ամենացծուն դեմքը իր գործակիցների մեջ։ Պարսկական ադրպատականում դաշնակցության առաջին գործիչների թվում էր Շուշիի թեմական դպրոցի սան Նիկոլի Դասընկեր Հունան Դավթյանը, ով Ներսիսյան դպրոցում եւ Ժնիվի համասարանի ուսումնառությունից հետո հեղափոխական գործնեություն ծավալելու նպատակով դպրոցի տեսուչի պաշտոնով աշխատանքի անցնում Թավրիզի Լիլավայի դպրոցում։ Հենց իր նախկին դասընկերոջ Հունան Դավթյանի ղեկավարած դպրոցում աշխատելու հրավերով Թավրիզ է գալիս նաև Նիկոլա։ Եվ ինչպես գրում է նրա կենսագերներից Հովակ Ստեփանյանը, 1891 թվականի աշնան սկզբին միջահասակից ավելի բարձր, ջլոտ, ոսկրոտ Նիկոլա յապունջու մեջ փաթաթված, սև փափախը գլխին, մի որսորդական բերդան հրացանը ձեռին, որսի շունն առաջ ձգած, արդաբիլի վրայով հասավ Թավրիզ իբրև տիպիկ հայդուկ։ Թավրիզում Դումանի, ինչպես նաև այդ դպրոցում հաստատված մյուս ուսուցիչների նպատակը, ինչպես արդեն նշվել է, սոսկ ուսուցչությունը չէր։ Նրանք ունեին ապագայի որոշակի պլաններ, հեղափոխական գործնեություն ծավալել։ Նա հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ էր եւ իր գործնեությունում պիտի առաջնորդվեր ուսակցության որթեգրած ծրագրով ու որոշումներով։ Նիկոլա մեծ երանդով գրագրություն է սովորեցնում երեխաներին, աշխատում է մտերմանալ, շահել նրանց վստահությունը և աստիճանաբար նրանց մեջ արտնացնում է ազատասիրական պայքարի ոգի։ Ամենտեղ գրում է նշանավոր ազգային գործիչ Սարգիս Օհանջանյանը Ֆարհադ, ով այդ օրերին նույնպես գործում էր Թավրիզում, սկսվեց մի շինարար բեղմնավոր աշխատանք, սկզբում ժողովրդական դպրոցի, մշակութային հասարակական գործերի շուրջ։ Ուսուցչական հասարակական ասպարեզով պետք էր հող պատրաստել ապագայի համար։ Պետք էր ժողովրդի համակրությունը գրավել, պետք էր վարժեցնել զոհողության, դրամի, ժամանակի, երմանդի, հանուն ընդհանուր օգտին։ Սկզբում ուսուցիչների գործերը կարծես թե վատ չեն ընթացել։ Նրանց ջանքերով Թավրիզում բացվել են գերակնորյա դպրոցներ, կրթարան, բարեգործական եւ այլ ընկերություններ։ Աստիճանաբար շփվելով կյանքի հետ և մերձենալով ժողովրդին, վստահություն և համակրանք են նվաճել։ Բազմիցս կազմակերպել են ժողովներ և կարդացվել տարբեր թեմաներով դասախոսություններ, բայց նրանց գործնեությունում ամեն ինչ չէ, որ ընթացել է հարթ և առանց խոչընդոտների։ Եղել են նաև դժվարություններ, չնախատեսված արգելքներ, որոնք հարկ է եղել հաղթահարել։ Մի անգամ դպրոցի տեսուչ Հունան Դավթյանը կանանց ազատության և հավասարության հարցի շուրջ մի դասախոսություն կարդաց։ Այդ դասախոսության թեման բուրըն կրքերի և բողոքների տեղիք է տվել։ Ինչպես կարելի էր մահմեդականություն դավանող երկրում խոսել կնոջ ազատության ու իրավունքների մասին։ Հունան Դավթյանի դասախոսությունը կարող էր ճիշտ չընկալվել և անցանկալի հետևանքներ ունենալ։ Այդպիսի դեպքերում երահա շարունակում է Օհանջանյանը, որ առաջ էր գալիս մեր, այսպես ասած, արտաքին գործերի նախարարը Դումանը եւ բանակցության մեջ մտնելով ժողովրդի առաջավոր մասի հետ դիպլոմատիկական տակտով խաղաղեցնում, հաշտեցնում էր կողմերը։ Թավրիզում Նիկոլ Միխումբուսիչներից, Վարժուհիններից եւ Բարձրդասարանի առավել ուշիմ աշակերտներից կազմում է արեմտահայության ազատագրությամբ համակված մի մարտական խումբ։ Հետաքրքիր է, հիշում է այդ նույն դպրոցի ուսուցիչներից Հովսեփ Արմությանը, որ այդ մարտական խմբի անդամների համար տվյալ ժամանակում սեփականության նկատմամբ ձգտումը չի եղել։ Նիկոլն էր նրանց հրամանատարը, նա էր ժամանակին ստանում բոլորի աշխատավարձը, հոգում բոլորի կարիքները։ Խումբը, վկայում է Հովսեփ Արմությանը, բաղկացած էր 8-10 հոգուց, ապրում էին միասին մի բնակարանում, կազմել էին մի փոքրիկ կոմունա համայնք և վավերացրել սեփականությունը։ Բոլորի ռոճիկը ստանում էր մեկը, ընդհանուր ծախսարարը։ Նա էր հոգտանում ընկերների ուտեստի, հագուստի, ծխախոտի և այլ պետքերի մասին։ Ոչ մի շահի ծախսել չէր կարող, որևէտև դրան բացարձակապես չուներ։ Սակայն ով կարող էր ենթադրել, որ ընդհանուր ծախսատարի ընդունակություններով ոշտված անձը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ մեր նվիրական խիզախ մարտիկներից մեկը Նիկոլ Դումանը։ Նրանց նյութական վիճակը տվյալ պարագայում բավականին անմխիթարական էր, բայց սեփական սրկանքների գնով հաջողվում է ծայրահեղ խնայողությամբ մի փոքրիկ գումար տնտեսել և այդ միջոցներով զենք ու զինամթեր գնել։ Խոսելով իրենց նյութական վիճակի մասին, Ռոստոմի նուղասնամակներից մեկում Նիկոլը գրում է. «Ոչ մի տեղից նյութական օգնություն չկա բնավ, իսկ մեր ռոճիկից անկարող ենք դետեթևացնել մեր պարտքերը, մենք ապրում ենք քարին քար տալով, որպեսզի յոլա գնա գործը»։ Չնայած Ռոստոմին հաստիագրված նամակում Դումանը մռայլ գույներով է ներկայացնում իրենց նյութական ծանր կացությունը, բայց իրականում նա այդ ժամանակ հնարավորություն է ունեցել ավելի լավ ապրելու։ Հունան Դավթյանի վկայությամբ այդ օրերին ուսուցչական խմբի մեջ մաքսիմում ռոճիկը 120 թուման էր տարեկան, և Նիկոլը բախտավորներից էր այդ չափ ռոճիկ ստանալու համար, բայց նա իր այդ չափ մեծ վարձատրությունը մենակ չէր վայելում։ Նա միշտ բաժին էր հանում ավելի կարիքավորներին։ Կարևորը գործն էր, և հանուն այդ նվիրական գործի նրանց համար սարսափելի չէին նյութական զրկանքները։ Զենք ձերկ բերելուց հետո Նիկոլը խմբին հաճախակի տանում էր քաղաքից դուրս մարզանք ու զինավարժություններ կատարելու։ Քանի որ դերևս պատանեկան տարիներից մոլի որսորդ էր, ծանոթ էր զենքի գործածությանը, ուստի ինքն էր խմբի անդամներին վարժեցնում, սովորեցնում զենքին տիրապետելու գաղտնիքները։ Սակայն շուտով Թավրիզի հայկական դպրոցի ուսուցիչների միջև հաստատված խաղաղ ու գործնական մթնոլորտը տեղի է տալիս նրանց միջև ծայր առած հակամարտությունների։ Հունան Դավթյանի տեսչության շրջանում թե դպրոցական, թե հեղափոխական գործերի առնչությամբ Թավրիզի խմբի անդամների միջավայրում տիրում էր կատարյալ համերաշխություն։ Իրամբասիր վարվեցողությամբ, մտավոր հրաշալի զարգացվածությամբ ու անառարկելի հեղինակությամբ Դավթյանը կարողացել էր ստեղծել կարկապահ ու գործունյա հայ ազատագրական պայքարին նվիրված մարտական խումբ։ Բայց նրա գնալուց հետո Հունան Դավթյանը կուսակցության հազարառությամբ Թավրիզից մեկնում է Ժնև խմբագրելու հայ հեղափոխական դաշնակցության դրոշակ պաշտոնաթերթը, ընկերների միջև հաստատված համերաշխությունը վերածվում է խմբակային հակամարտության։ Ներքին տարաձայնությունների հիմնական պատճառը դպրոցի տեսչության և ավակության հարցներ։ Ուսուցչական կազմը բաժանվել էր երկու խմբի։ Մի կողմում էին Հովսեփ Արգոթյանը, Օրիոր Ծաղիկը, Սաթենիկ Մատինյան, հետագայում Տիկին Արգոթյան, Հնչակյան Ռաֆայելը, իսկ մյուս կողմում Նիկոլն էր իր մի քանի համախոհներով։ Անդրադառնալով նրանց միջև ցակած հակամարտություններին, նույն դպրոցի ուսուցիչ Սարգիս Օհանջանյանը գրում է. «Հայկական սև նախանձը, Մարդկային մանրիկ կրքերը, միախառնվելով դումանի ուժեղ եսի, օրյոր ծաղիկի կանացի նուրբ ինտրիգներին ու Դաշրյան Հովսեփ Առվության փալաս բնավորության հետ, ստեղծեցին այն դժոխքը, ուր երեկվա համերաշխ, միևնույն դրոշակին ծառայող գաղափարական ընկերները առանց լուրջ պատճառների թշնամացան իրար հետ։ Հետագայում Առվության իր համախոներով մեկ անգամ չէ, որ հակադրվում է Նիկոլի համարձակ ձեռնարկումներին։ Հունան Դավթյանի հեռանալուց հետո Սարգիս Օհանջանյանը, դումանի ամենամտերիմ ընկերներից մեկը, նույնպես աշխատանքի անցնում Թավրիզի հայկական դպրոցում։ Թավրիզի Լիլավա դպրոցում աշխատելու առաջարկը նրան արել է Դավթյանը, ասելով. «Լսիր իմ ընկերական խորհուրդը. Դումանն այնտեղ է, նաև լավ մարդ է եւ լավ ընկեր. Հետևիր նրա խորհուրդներին եւ պիտի չփոշմանես»։ Ճիշտ է, նա սառն է, բայց նա անպայման ուժեղ իմաստություն է եւ կյանքի բազմակողմանի փորձություն ունի, որ վերին աստիճանի օգտակար կարող է լինել թե մեր գործի եւ թե մանավանդ սկսնակ ընկերների համար։ Հանուն ընդհանուր գործի դուման աշխատում է մեղմել դպրոցում առանց այն լարված մտնոլորտը և Սարգիս Օհանջանյանի ու դպրոցի երիտասարդ ուսուցիչներից մեկի Մեսրոպ Խանասորցու հետ ապրելով միևնույն հարկի տակ խուսափել է դպրոցի մյուս ուսուցիչների հետ հաճախակի հաղորդակցվելուց։